हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। नव भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कैसी थी? आपका क्या विचार है? आप लोगों का विचार बहुत बहुत मेरा विचार सब कुछ सब व्यवस्था बहुत अच्छी थी और की इतने सारे लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन के लिए आए थे, उत्साही भी थे। तो मैं सोच रहा था कि लोगों की ऐसी स्वाभाविक उत्साह है तो ये सब लोग के पास जाकर कुछ भक्ति प्रचार करने से तो सब इस शुद्ध भक्ति लाइन में आ सकते हैं। जैसे इस मंदिर यहाँ पर गोत्री लोग हरे हरे राजा हरे संघ के सामने और ज्यादा लोग जो आते हैं तो आस पास के लोग उनमें से कुछ लोग जो शुद्ध भक्ति लाइन में आए हैं कुछ सत्संग बन के लोग शुद्ध भक्ति क्या है कैसे पालित होते हैं तो शिक्षा ये मंदिर का मुख्य अर्थ है शिक्षा। तो ऐसे ज्यादा लोग जो बड़ौदा में दीक्षित हो गए एवं दीक्षा का मतलब कि वह गंभीरता के साथ भक्ति ग्रहण करते तो ये मंदिर के आसपास पास में रहते क्योंकि वे नियमित रूप में सत्संग मानते। तो ऐसा पूरा शहर में हमारा प्रचार होना चाहिए सभी इलाके में, सैजीगंज लाल घोड़ा बैठक मंदिर ये सब। तो आप उससे प्रयास कीजिए भक्ति वर्धन का, आप प्रयास कीजिए जिससे बड़ौदा पूरे भारत में और पूरे दुनिया में प्रसिद्ध होगा भक्ति के लिए। आप प्रयास करो तो हरे हरे इलाके में कुछ नियमित प्रचार होना चाहिए तो वो एक क्या बोलते हैं वो भक्ति वृक्ष वो एक प्रोग्राम है जिससे वो एक इलाके में लोग जो उत्साही है भक्ति के लिए तो एक मतलब हफ्ते में एक बार समावेश होते हैं और ऐसे कुछ भक्ति प्रचार होते हैं। एक्चुअली वो बाला विद्यानागर मंदिर से वो ऐसा प्रचार हो रहा है पब्लिक जनता के बीच में कि वो नारायण भट्ट दास मेरे बहुत पुराने शिष्य है। तो लोग जो आते हैं तो खींचे खींच के बोलते हैं कि आपको चाहिए आपका घर में प्रोग्राम चाहते लोग हाँ बोलते उनके गांव जाकर थे, छोटा सा प्रोग्राम करते हैं थोड़ा सा कीर्तन, और वो लोगों को बोलते हैं तो आपके सब पड़ोसी को बुलाना। फिर ऐसे छोटे हॉस्पिटल 20-25 जन उपस्थित होते हैं, ये कुछ कीर्तन करते हैं और कुछ सरल हरिकथा कहते हैं कि भगवद गीता का यही अर्थ है, सावधान मान भरित्यजा हरि भक्ति श्रेष्ठ धर्म है, और इस कलि युग में हरि भक्ति विशेषकर हरि नाम विशेषकर हरि कृष्ण महामंत्र के द्वारा साधित होते हैं। तो ऐसे प्रचार करते हैं और फिर सब उपस्थित लोगों से अनुरोध करते हैं कम से कम एक माला जाप करना हर रोज, और लगभग सभी माला लेते हैं, और उनमें करीब जो लेते हैं तो शायद आधा जन एक्चुअली करते हैं, तो उसके बाद फॉलो अप करना है कि ये सब करते है कि नहीं। तो ऐसे ही धीरे धीरे बहुत बहुत लोग हरि नाम शुरू करते हैं, और धीरे धीरे मतलब सिस्टमैटिक इस प्रकार प्रचार हो रहा है। तो आप वो सक्सेशन कोर्स किए हैं तो उससे कितना लोग अभी माला करते हैं वो कोर्स से 25। तो ऐसा शायद आप अलग अलग इलाका में सिटी में कर सकते हैं। वो एक सिस्टम है जो अभी बोला कि मंदिर आने वाले उनको खींच के हाउस प्रोग्राम रखना, तो वो एक सिस्टम है। और दूसरा सिस्टम है ये सक्सेशन कोर्स। एक्चुअली ये सक्सेशन कोर्स अच्छा है क्योंकि उससे तो शुरुआत से लोग जो ज्यादा इंटरेस्टेड है आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, और सिस्टमैटिकली हमारा मतलब भगवान का फिलॉसफी भगवद गीता यथारूप ज्ञान मिलते हैं। तो दो सिस्टम है, दोनों अच्छा है, और जो भी सिस्टम है तो ये न थे न प्रकार है न मन कृष्ण निवेश सर्वविधि निषेध एव किंकर ये न प्रकार है, जैसे तैसे हो लोगों को शुद्ध भक्ति में डालना चाहिए, और उसके बाद जो क्या सब विधि निषेध सब नियम जो है वो बाद में करनी। तो पहले भक्ति में आ जाओ, और बाद में कैसे भक्ति करना है तो धीरे धीरे सब कुछ समझाना है, लेकिन पहले कि लोग उत्साही होंगे शुद्ध भक्ति मार्ग में आना तो वो पहले करना है। तो ऐसा महोत्सव आयोजित होते रथ यात्रा, और मंदिर में बहुत बड़े बड़े महोत्सव आयोजित होते, जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, ये सबसे बड़ा है ये दोनों, और रामनवमी उस दिन भर भी बहुत लोग आते हैं। रामनवमी, जन्माष्टमी और गोवर्धन पूजा, खास ये कोपनी में भी लोग आते हैं, मतलब जो ऑलरेडी होली होली यहाँ पर होली, तो ये चार दिनों ज्यादा लोग आते, और भी महोत्सव है नृसिंह चतुर्दशी, बलराम पूर्णिमा, शिव प्रभुपाद का व्यास पूजन, जो ऑलरेडी भक्त बन गए है वो आते हैं दूसरे महोत्सव। तो ऐसे लोग आते हैं, और हर रोज कितना लोग आते हैं, तो सामान्यतः तो कहीं 100 लोग आते हैं मंदिर में, तो ऐसे अंकों के द्वारा दर्शन करते हैं और उनका वास्तव भक्ति मार्ग में प्रवेश होगा जब कान के द्वारा दर्शन करते हैं। सुदीक्षित पथ भगवत में कहते हैं तो दर्शन करने है श्रवण करने के द्वारा। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप भगवान को देख, लेकिन ये प्रश्न तो ठीक नहीं है। भगवान को देखना है कान के द्वारा और भगवान को देखना वो तो बात नहीं है, तो उनकी सेवा करना यही वास्तव विषय है। उनकी सेवा करना भक्ति है, देखना तो नहीं। देखना तो एक मनोरंजन जैसे है, तो कोई फिल्मी नायक देखने से भगवान का रूप देखना अच्छा है, परंतु ये भावना कि मैं मंदिर जाकर भगवान को देखूंगा वो अच्छा है कनिष्ठ अधिकार, परंतु कि मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना वो मध्यम अधिकार का शुरुआत। अचाशित में श्लोक सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुचते। भक्ति क्या है? शास्त्र में भक्ति शब्द का कही परिभाषा है, एक ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुचते। भक्ति क्या है? ऋषिकेश, ऋषिकेश नाम का क्या अर्थ है? इंद्रियों के स्वामी। तो हमारे साथ इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना वो ही भक्ति। लेकिन वो कैसे संभव है? भगवान जो अधोक सच, उनकी सेवा करना कैसे संभव है? अधोक सच का मतलब वे यही इंद्रिय, दर्शन करने का इंद्रिय, अक्ष जो हिंदी में अंक बोलते हैं, संस्कृत शब्द है अक्ष। तो साधारण दृष्टि से भगवान दृश्य नहीं है, ये अधोक सच नाम का अर्थ है। और सवाईपुं संग परो धामो यथो भक्ति अधोक सजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्म सुप्रसिद्धि। तो सब व्यक्ति के लिए परम धर्म है अधोक सच भगवान की सेवा करना, तो एक ही बात होते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुचते। तो दूसरा परिप्रेक्ष्य से एक ही बात होते हैं, परम धर्म है अधोक सच की सेवा करना और वो सेवा अहैतुकी अप्रतिहता होना चाहिए। अहैतुकी का मतलब उसमें कोई भौतिक स्वार्थ की कामना नहीं है और अप्रतिहता उसका मतलब सदैव चौबीसों घंटे में चौबीसों घंटे और जो भी विघ्न आएगा और इस भौतिक जगत में भगवान की भक्ति में भी बहुत सारे विघ्न आते हैं, तो जो भी विघ्न हो, जो भी अंतराय हो, जो भी कठिनाई हो, जो भी विभक्ति हो, तो शुद्ध भक्तों का संकल्प है कि जो भी होगा मैं 24 घंटे में भगवान की सेवा में तत्पर रहूंगा। तो यही आत्मा सुख प्रसिद्ध थी, और इस प्रकार आत्मा प्रसन्नता होते हैं। तो भगवान अधोक्षज उनकी सेवा करना कैसे संभव है? इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय के स्वामी की सेवा करना है, लेकिन वो इंद्रियों के स्वामी हमारे दूषित इंद्रियों के द्वारा क्या बोलते हैं, इंद्रियों के द्वारा उनका अनुभव नहीं हो सकता। स्थूल इंद्रियों के द्वारा ये भगवान जो त्रिगुणातीत, जो सब भौतिक इंद्रियों और भौतिक वस्तुओं भौतिक विषय के अतीत है, इसलिए उनका नाम है अधोक्षज। तो उनकी सेवा कैसे करना है? हमारे सब इंद्रियों अभी केवल भौतिक वस्तुओं को देखते हैं, भौतिक शब्दों सुनते हैं, भौतिक वस्तुओं को स्पर्श करते हैं। तो ऐसे सभी इंद्रियों का संलग्न युक्ति होते हैं भौतिक पदार्थों के साथ। तो कैसे त्रिगुणातीत भगवान की सेवा करना है? उनकी सेवा करना इंद्रियों के द्वारा उनकी सेवा करना वही भक्ति है, लेकिन हमारे इंद्रियों का केवल यही अनुभव है भौतिक पदार्थ भौतिक शब्द। तो कैसे भगवान की भक्ति करें? तो उसलिए अधिक जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और भगवान की सेवा करने वो ही भक्ति है। तो अधिकार प्राप्त करना चाहिए, इसलिए सार्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। वो अधिकार क्या है? तो इंद्रियों को निर्मल बनाना चाहिए। अभी हम केवल भौतिक पदार्थों देखते हैं, भौतिक शब्दों सुनते हैं, और वो अप्राकृत भगवान, अप्राकृत का मतलब जो भौतिक प्रकृति के अतीत है, उनके बारे में हमारे कुछ भी धारणा नहीं है। तो उसलिए सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए वो अप्राकृत शब्द जो गुरु साधु शास्त्र वाणी है, उसको वो वेद वाणी भक्ति वाणी का श्रवण करना चाहिए। ये वो वेद वाणी सुनने से हम आज सुबह इसके बारे में पाठ किया है कि भगवान का भगवान के बारे में श्रवण कर कीर्तन कर इत्यादि, तो लोग समस्त कलमश पापों का फल से मुक्त हो जाते। इसलिए भगवान का एक नाम है सुभद्र श्रवण। इनके बारे में सुनने से हम सुभद्र चलते अर्थात पूरा मंगल मिलते। तो श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में शुद्ध भक्तों से। फिर हम आहर्थ मिलते हैं भक्ति करना। हम सर्वोपाधि विमिर्ने मुक्तम होते हैं, अर्थात शुद्ध भक्त जन सर्वप्रथम यही शिक्षा देते हैं, जो भगवान अर्जुन को भगवद गीता में सर्वप्रथम दिए थे कि आत्मा सनातन है, शरीर असनातन है, तो इसलिए आत्मा का कोई वास्तव संबंध नहीं है इस भौतिक जगत के साथ। आत्मा का संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, तो इसलिए मैं कि मैं गुजराती हूं, मैं व्यापारी हूं, या मैं नाई हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मकान है, ये सब भौतिक उपाधि है। तो वो सब उपाधि से मुक्त होना चाहिए और समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, कृष्ण का दास हूं। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मल, तो ऐसे निर्मल बन जाते। मऊ, मऊ का क्या मतलब? तो ऐसे ही सोचना कि ये शरीर मैं हूं, ये मकान मेरा घर है, ये पत्नी मेरी है, ये मेरी पत्नी है, ये औरत मेरी पत्नी है, तो ये सब मल है, तो निर्मल होना चाहिए। निर्मल का मतलब मैं गोपी भारतो पद कमल दास उदास अनुदास, मैं भगवान कृष्ण जो गोपिया उनके रक्षक और पालक है, उनका दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास हूं। तो पहले यही बात सुनना चाहिए, फिर यही समझ के कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो सब इंद्रियों तो भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं और फिर हम अधिकार प्राप्त होते हैं शुद्ध इंद्रियों। भगवान इंद्रियों के स्वामी त्रिगुणातीत अधोक्षज भगवान की सेवा करने का अधिकार प्राप्त होते हैं। तो फिर और एक प्रश्न हो सकते है कि वेदवाणी का श्रवण करना है और इस प्रकार हम अधिकार प्राप्त होते हैं, हम शुद्ध बन जाते हैं और अधिकार प्राप्त होते हैं भगवान की सेवा करने, भक्ति करने। भक्ति का मतलब सब जो मंदिर आते हैं तो भक्ति कहते हैं, लेकिन भक्ति का वास्तव शुरुआत होते मध्यम अधिकार से, जिसमें गंभीरत्व के साथ भगवान का अनुसंधान करना है और संकल्प करना है कि मेरा जीवन का यही उद्देश्य है भगवान की शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त करना, पूर्ण समर्पित होना भगवान के चरण में। मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है धन जन सुंदरी या भौतिक जगत में कोई भी सुविधा प्राप्त करना, मेरी इच्छा नहीं है। मेरी एक ही इच्छा है भगवान कृष्ण की अहैतुकी भक्ति करना। तो श्रवण करना चाहिए, श्रवण करने से कीर्तन मनन सेवन वो सब अन्य प्रकार की भक्ति विधि अच्छी तरह करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो श्रवण करना चाहिए। फिर यही प्रश्न हो सकते हैं कि श्रवण करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा अभ्यास है भौतिक शब्दों श्रवण करना, तो कैसे हम श्रवण करेंगे? हम भगवान का रूप जो हम देखते अंकों के द्वारा, तो हम नहीं समझते। लोग तो जो देखते हैं अंकों के द्वारा बिना श्रवण करके, तो खाली वो रूप जो देखते हैं कि वो रूप सच्चिदानंद विग्रह है, तो भौतिक पुतला नहीं है या आइडल नहीं है। तो इंग्लिश शब्द है नहीं, आइडल बोलते। आइडल का मतलब प्रतिमा, लेकिन भगवान का रूप वो ही भगवान है। तो कैसे समझ रहे हैं कि ये रूप जो पत्थर से बनाया है भगवान ही है? तो शुद्ध भक्तों से वेदवाणी सुनना चाहिए कि भगवान उनकी इच्छा से, भगवान जो सभी वस्तुओं के मालिक है, तो पत्थर के रूप में उपस्थित हो सकते। वो पत्थर का वो रूप जो ही वो ही भगवान है। तो शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए, लेकिन हाँ, तो यही समस्या है कि हम जो सुनते हैं तो हम सदैव भौतिक शब्दों सुनते हैं। तो जैसे हम भगवान का रूप दर्शन करते हैं, लेकिन भूत धारणा होती है देखने से, तो शायद श्रवण करने में भी हम, क्योंकि हम दूषित मन से, दूषित बुद्धि से, हम सब कुछ जो हम सुनते हैं, हम इंद्रिय भोग करना जीवन का उद्देश्य है, तो वो ही भावना से हम सब कुछ सुनते हैं और सभी शब्दों को ग्रहण करते हैं, तो वो वेद वाणी श्रवण करके भी तो शायद तो वो ईश्वर हम अहम भोगी भावना से, तो वो सब वेद वाणी जो हम सुनते हैं, तो उसको उल्टा करना संभव है। कृष्ण ही भगवान है, वे सब वस्तुओं के मालिक है, तो ये बात सुन के हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते, विचार कर सकते कि वो सब वस्तुओं के मालिक है, तो ठीक है, अच्छा हो, मैं कृष्ण से बहुत से वस्तुओं को मांगूंगा, तो मुझको बहुत कुछ दे सकते। तो ऐसे दूषित विचार कि ईश्वर हम भोगी, मैं भोगी हूं, तो मेरे भोग करने का प्रयास में वो भगवान एक अच्छा सहायक हो सकते। जीवन का उद्देश्य है भौतिक जगत को भोग करना, तो मैं भोगी हूं और भगवान वो भी अच्छा भोगी है, तो उससे सहायता मिलूंगी जिससे मेरा भोग वर्धन होगा, तो श्रवण करना चाहिए। और जैसे सुबह परसों बोला कि साधु जन का कर्तव्य है ऐसा बोलना जिससे यही भूल धारणा जो सबके हृदय में है, हृदयंतस्थो हि अभद्राणी, वो सब अभद्र जो हृदय में स्थित है, तो वो साधुजन का कर्तव्य है वीर्यवती वाणी बोलने से वो सब हृदयंतस्थो हि अभद्राणी को छिन छिन करके वास्तव तथ्य भगवत तत्व स्थापन करना कि तुम भोगी नहीं हो, तुम सेवक हो। श्रील प्रभुपाद कितने बा ऐसे कि हम भोगी नहीं है, हम सेवक है। यदि हम स्वीकार नहीं करते भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, तो हमें भौतिक प्रकृति की सेवा करना पड़ेगा। यदि हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो हम माया का प्रतिनिधि का सेवा करें, और माया का प्रतिनिधि क्या बोलते हैं, स्वजन, स्वजन अर्थ स्वजन आख्य दास्यु का नाम है आपका, स्वजन के नाम दास्यु, मतलब वो दूसरा उदाहरण है कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और एक आदमी आते हैं और चाकू देखते, तो मैं मुझको तुम्हारा सब पैसा दे दो नहीं तो गला कटेगा, ठीक है देता हूं, लेकिन वही डाकू है। और स्वजन आख्य दास्यु, हमारे स्वजन खस पत्नी बोलते तो मुझको सब पैसा दे दो और हम सुखी होकर देते हैं, तो फल एक ही होते हैं। तो सब पैसा है जो वो बहुत मेहनत करने से वो पैसा जो कमाना हुआ तो नहीं है, डाकू लेके गए या स्वजन आख्य दास्यु लेके गए। तो ये भूल धारणा है कि ये हृदयंतस्थो या भद्राणी क्या बोला था, हाँ कि ये स्वजन मेरे जन है, और हाँ हो माया का प्रतिनिधि स्वजन के रूप में आते हैं या खुद के रूप में आते हैं, गरीब लोग के रूप में आते हैं कि मैं बड़ा दानवीर हूं, लोग का कल्याण करता हूं, मैं हॉस्पिटल स्कूल इत्यादि बनाता हूं, जन सेवा करता हूं। तो ऐसे अगर हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्या सेवा नहीं करते तो हमको जन सेवा या स्वजन सेवा या खुद की सेवा करना पड़ेगा। तो हम सेवक, श्रील प्रभुपाद बार बार यही बात बोले, कौन न स्वीकार कर सकते, कोई नहीं है जो कोई दूसरी दूसरे की सेवा नहीं करते, तो सब सेवक है। और भगवान की सेवा करना हमारा वास्तव धर्म है, और भगवान की सेवा करने से हम सब प्रकार के भौतिक दुख से मुक्त होंगे। श्रील प्रभुपाद बार बार बोले, तो यही बात सुनना चाहिए, हम सेवक हैं, लेकिन कौन सुनेंगे और कौन अच्छी तरह सुनेंगे। हे लोग जो सुनते हैं और श्रवण का अभिनय करते, कीर्तन का अभिनय करते, श्रवण कीर्तन करते, ऐसे है लोग जो बहुत सालों से श्रवण कीर्तन करते फिर भी उनका जीवन में कि ईश्वर हम अहम भोगी, मैं जगत का केंद्र हूं, मैं जगत का भोगी हूं, और सब कुछ जो मैं करता हूं तो सबका स्वार्थ के लिए है, तो वो भावना तो अभी तक है, बहुत सालों से श्रवण कीर्तन करके भी तो भक्ति जो करते हैं तो स्वार्थ के लिए करते, हम कुछ कीर्तन करेंगे और लोग हमको अच्छे अच्छे स्वादिष्ट आइटम हमको खिलाएंगे और दक्षिणा भी देगा तो अच्छा हो, इतना फैक्ट्री जाना है क्या जरूरत है, मैं साधु बन जाऊंगा, बिना मेहनत करने से काफी पैसा मिलता है और लोग हमको सम्मान भी देते हैं, तो नौकरी करने का क्या जरूरत है। तो ऐसे श्रवण कीर्तन करके भी तो एक ही स्थिति में है, ऐसा होते क्यों? क्योंकि वास्तव में श्रवण नहीं करते, कान में बाधा है, फिल्टर है, जो मैं अच्छा लगते हैं तो वो सुनूंगा और जो अच्छा नहीं लगते है तो ठीक है वो व्यक्ति पास करते हैं, वो उसका पास नहीं सुनूंगा, ये सब बहुत है, तुम शरीर नहीं हो, हम सब जानते हैं, मैं भक्ति शास्त्री कर किया चुका है, ये सब कुछ जानता हूं। तो नहीं सुनते क्योंकि कारण भेद संस्कार नहीं हो, कारण भेद एक संस्कार है बच्चे का, तो कान में छिद्र बनाना है जिससे कुंडल लगाना है, तो एक और कारण भेद संस्कार है वो अप्राकृतिक कारण भेद संस्कार, जिसमें इस वो कान का फत में छिद्र बनाना है जिससे आध्यात्मिक शब्दों उसमें प्रवेश कर सकते, यही अप्राकृतिक कारण भेद संस्कार है जिसका दूसरा नाम है दीक्षा। दीक्षा का मतलब दिव्यम ज्ञानम यथो दद्यात् पूर्व पापस्य संशयम् तथा दीक्षा विधानेन कोविदस, कोविद विद्वान जन बोलते है कि दीक्षा है वो विधि जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व पापस संशय, तो पूर्व क्रिया पाप का संशय पूरा नाश होता, तो दीक्षा का मतलब नहीं है एक अनुष्ठान में बैठना और दूसरा नाम प्राप्त करना, दीक्षा का मतलब स्वीकार करना गुरु साधु और शास्त्र की वाणी, श्रवण करना और इस प्रकार दिव्य ज्ञान प्राप्त करना, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना तो खाली वो जैसे भक्ति शास्त्री कोर्स लेने से दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो 100 200 300 भगवत गीता श्लोक कंठस्थ करके भी अगर कारण भेद संस्कार नहीं हो तो ये सभी श्लोकों का अर्थ तो कभी भी हृदय में उदित नहीं होगा। तो बल के भी लोग जो बोलते कि शुद्ध भक्ति जीवन का उद्देश्य है, लेकिन वो व्यक्ति का हृदय में अगर वो उद्देश्य नहीं हो तो वो खाली बोल होगा, वो बोल तो प्राकृत शब्द होगा, अप्राकृत नहीं है, और इसलिए वो लोग ऐसे लोग जिनका हृदय में उद्देश्य नहीं है सर्वोपाधि विनियमोक्तम तत्परत्न निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, जिनका उद्देश्य नहीं है ऋषिकेश की सेवा करना, जिनका उद्देश्य है भौतिक स्वार्थ प्राप्त करना, भक्ति का नाम में भी भौतिक स्वार्थ प्राप्त करना, जो भक्ति आचरण का अभिनय कहते हैं या भक्ति कथा कहते हैं लेकिन हृदय में उद्देश्य है स्वार्थ, भौतिक स्वार्थ प्राप्त करना, तो ऐसे व्यक्ति का बोल से दूसरा लोग का हृदय परिवर्तन करना संभव नहीं। यही परीक्षा है। श्रील प्रभुपाद कैसे इतने सारे लोग जो भक्ति से असीम दूर थे, तो ऐसे व्यक्तियों के हृदय में भक्ति बीज बपन किया कैसे? क्योंकि श्रील प्रभुपाद का हृदय पूर्ण शुद्ध निर्मल, और इसलिए उनकी वाणी में शक्ति है। और श्रील प्रभुपाद निर्भीक थे, कोई भयभीति नहीं थी कि ऐसा कहने से लोग नाराज होंगे, इसलिए मुझे ऐसा नहीं कर। तो जो सत्यवाणी है भगवान की, श्रील प्रभुपाद को सबको पता है कि यही हाल है। विशेषकर आजकल मनुष्य जाति तो द्विपद पशु है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य का अनुसंधान नहीं करते हैं, और आहार निद्रा भय मैथुन चा खन्न भिन्न सोना मैथुन के लिए जीवन जितना है। तो ये मनुष्य तो मनुष्य नहीं है, द्विपद पशु है। तो श्रील प्रभुपाद स्पष्ट सब कुछ बताया, और इसलिए उस श्रील प्रभुपाद का प्रचार से प्रभाव पर, वो प्रभाव क्या था कि लोग जो भक्ति से इतने से दूर थे, तो श्रील प्रभुपाद का शुद्ध प्रचार से तो बहुत सारे लोग तो जीवन समर्पण किया भगवान अधोक्षज की सेवा में। तो कारण भेद संस्कार का मतलब, जो भाग्यवान है और भक्तों की वाणी सुनने से अनुभव करते हैं कि वो जो मैं सुन रहा हूं ये वाणी तो कोई भौतिक शब्द नहीं है, ये वैकुंठ वाणी है, गोलोक वाणी है, ये दूसरी स्थिति से आते हैं। इस जीवन में और सब पूर्व जन्मों में भी आज तक खाली इस प्रकार के शब्दों सुना कि कैसे आहार निद्रा भय मैथुन करना है, तो कैसे इंद्रियों भौतिक विषय को भोग कर सकते, तो खाली यही वाणी सुन। तो कभी भी इसके पास इस प्रकार की वाणी कि इस भौतिक भोग सुख के अतीत है एक स्थिति जिसमें अप्राकृत भगवान की अप्राकृत सेवा करना अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा, और यही आत्म धर्म है। तो अगर कोई है जो भगवान है, यही बात सुनने से उत्साही होते, प्रोत्साहित होते, प्रेरित होते भगवान की सेवा कर, फिर वो साधु के पास जाकर दीक्षा मांगते हैं। तो सामान्यतः हम दीक्षा देते हैं 16 माला जाप करने वालों को, लेकिन वो 16 माला जाप तो पूर्ण नहीं होते यदि श्रवण नहीं करना है। तो किस लिए करना है और कैसे करना है जिससे नामकरण का फल मिलेगा तो ये सभी विषय से के बारे में सुनना चाहिए। निरापराधे नाम लोयले हाई प्रेम धर्म दीक्षा अनुष्ठान में 10 विध नाम अपराध का वर्णन होते हैं, क्योंकि यदि नाम लेना है 100 माला या 32 माला या 64 माला या लाख माला करना है, लेकिन अपराध नाम अपराध का साथ साथ नाम अपराध का पोषण होते हैं, तो प्रेम धन जो नाम शुद्ध नाम का फल है तो नहीं मिलते। तो निरअपराध अपराध के बिना नाम करना चाहिए। तो ये सब अपराध क्या है? तो अपराध होते हैं अच्छी तरह श्रवण नहीं करने से। यदि हम श्रवण करते हैं तो फिर हम समझते हैं कि ये नाम कृष्ण नाम ये भौतिक शब्द नहीं है, ये शिव ब्रह्मा इंद्र चंद्र वायु ये सभी देवताओं का नाम के समान नहीं है, ये कृष्ण नाम पूरा अप्राकृत है। यही नाम कृष्ण कीर्तन करने से सब पापों का फल नाश होते हैं, यही नाम श्रवण और कीर्तन करने से प्रेम का विकास होते हैं, ये नाम प्रेम कलिका है, प्रेम का अंकुर है। तो ये सब अपराध मुक्त होना की संभावना है यदि हम श्रवण करते हैं। तो कीर्तन और श्रवण दोनों एक साथ करना चाहिए। यदि कीर्तन करना है लेकिन श्रवण नहीं तो वो कीर्तन तो कीर्तन नहीं होगा। कृष्ण कृष्ण वो अपराध के साथ बोलना तो वो ही कीर्तन नहीं है, वो भगवान की महिमा का गान नहीं है, वो शायद कुछ धार्मिक मनोरंजन है या शायद उससे भौतिक पुण्य अर्जन होते हैं, लेकिन अप्राकृत भगवान का कीर्तन होते यदि हमारी स्पष्ट धारणा होती है ये भगवान कौन है। भगवान है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राध्य गोविंद सर्व कारण कारणम श्रीमद भागवत गीता में और श्रीमद भागवत में कि कृष्ण कैसे भगवान, कैसे हम बोलते हैं कृष्ण भगवान, दूसरे बोलते हैं साई बाबा भगवान, तो कृष्ण और साई बाबा में क्या अंतर है? तो जो श्रीमद् भागवत नहीं सुनते या श्रवण करने का अभिनय करते या अभक्त का मुख से श्रीमद् भागवत सुनते तो नहीं समझते, तो कैसे कृष्ण ही भगवान है? वे सभी ऐश्वर्यों से युक्त है, सभी ऐश्वर्य कृष्ण की है और कृष्ण तो सर्व दिव्य गुणों से विभूषित है, तो कैसे कृष्ण ही भगवान है? तो श्रीमद् भागवत गीता में संक्षेप में और विस्तार में श्रीमद् भागवत में पूरा वर्णन है। ये खाली हमारा वाद या राय नहीं है, यही सत्य है। तो वो सत्य वाणी ग्रहण करने के लिए उत्साही होना चाहिए। नित्यं भागवत से हर रोज भगवत कथा सुनना चाहिए, फिर उससे क्या होगा? नित्यं हम नष्ट प्रयेश भद्रेश नित्यं भागवत से नित्य भाग हर रोज या सदैव भगवत कथा सुनना चाहिए, फिर हम अधिकार मिलेंगे कीर्तन करने के लिए। भगवान का कीर्तन का एक दृष्टि में भगवान का कीर्तन करना सरल है। जिनके पास दो उष्टा है और एक जीवा है कीर्तन कर सकते, लेकिन वास्तव कीर्तन है जो कीर्तन जो श्रवण विधि के साथ पालित होते, श्रवण कीर्तन। जैसे कृष्ण पूर्ण है तो परिपूर्ण होते हैं राधा के साथ, तो इस प्रकार कृष्ण नाम पूर्ण है तो परिपूर्ण होते हैं श्रवण के साथ। और जैसे कृष्ण राधा के बिना तो पूरा संतुष्ट नहीं हो सकते, वे ही आत्मा राम है तो फिर भी राधा उनका आत्मा से अभिन्न है, तो इस प्रकार कृष्ण राधा के बिना संतुष्ट नहीं हो सकते। तो इस प्रकार कीर्तन और श्रवण अभिन्न है, तो श्रवण नहीं करके कीर्तन करने तो पूर्ण कीर्तन नहीं होते। तो दीक्षा है उपाय जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं। वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं कारण भेद संस्कार के पश्चात नित्यं भागवत से श्रवण करना चाहिए, तो जिससे लोग उत्साही होंगे कृष्ण कथा वास्तविक कृष्ण कथा सुनने के लिए, इसलिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए। तो लोग हम कल देखा कि लोग बहुत उत्साही है भगवान जगन्नाथ की भक्ति में, तो उत्साही है लेकिन नहीं समझते भक्ति क्या है और कैसे भक्ति करना है, क्योंकि भक्ति सर्वोपाधि विनियमोक्तम तत्परत्वेन निर्मलम्, सर्व भौतिक उपाधियों से भी मुक्त होने से शुद्ध हृदय से शुद्ध इंद्रियों के द्वारा अप्राकृत इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना, यही भक्ति है। तो लोग नहीं समझते, उनके उनका भाग्य है कि उनका स्वाभाविक आकर्षण है भगवान कृष्ण के लिए, लेकिन जब तक नित्यं भागवत सेवन नियमित रूप से भगवत कथा का श्रवण नहीं करते हैं तो उनकी भक्ति अपूर्ण हो या वास्तविक भक्ति नहीं हो, तो इसलिए यही प्रयास करना चाहिए कि वडोदरा का शहर में तो सभी महल में ये शुद्ध भक्ति कथा का परिवेशन करना। तो ये 6 सेशन कोर्स अच्छा व्यवस्था है, और श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों का वितरण करना, वो भी कृष्ण कथा पुस्तक के रूप में, तो आप इस प्रकार प्रयास कीजिए शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। तो अवसर है, लोग उत्साही है भक्ति के लिए, तो वास्तव भक्ति क्या है उनको सिखाना चाहिए। आप जरा सब प्रयास कीजिए, ये मेरा अनुरोध है। श्रील प्रभुपाद बोले कि यू शुड टैक्स योर ब्रेन्स हाउ टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो कैसे कृष्ण भक्ति का विस्तार करना, तो मस्तिष्क को परेशान करना चाहिए, कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार और विस्तार हो, तो सदैव चिंतित होना चाहिए, और खाली चिंतन करना नहीं तो चिंतन करने से ही कुछ योजना की सृष्टि करना है और उसके अनुसार प्रचार करना चाहिए। सो कश्यप प्रभु, यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू डू दिस। आप मुक्त जीवन मुक्त है, निवृत्त है। यह यस्य हरयदासे कामना मनसा किरा निखिलाप्यस्य वस्तासु जीवन मुक्त से उच्चते। जो इस भौतिक जगत में निवासी है, लेकिन इस अवस्था में भी यहाँ हरि सेवा में, यहाँ यस्य हरयदासे कर्म मनन कर्मना मनसा गिरा और वचन पूरा भगवान की सेवा में ला जाते हैं, तो वो व्यक्ति भौतिक जगत के निवासी होने पर भी जीवन मुक्त है। तो आप जीवन मुक्त है और आपका आप कर्तव्य नहीं है ऑफिस जाना कहीं जाना इत्यादि। तो एक सुझाव, आप भी ऐसे प्रचार कर सकते हैं। प्लीज ट्राई टू डू इट। सक्सेशन कोर्स या ऐसे छोटा छोटा हाउस प्रोग्राम करने से तो जैसे तैसे हो लोगों को आकर्षण देना चाहिए शुद्ध भक्ति मार्ग के लिए। और भरूच से आया भी भक्तों तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रचार करते हैं वहां पर। कोई फोन करते है कि मैं कैसे भक्ति करूं ऐसे तो आप सब प्रयास कीजिए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश, जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु भय थारो उपदेश। तो सबको प्रचार करो भक्ति उपदेश, भगवद गीता उपदेश, ऐसे गुरु बन जाए। गुरु का मतलब जो भक्ति उपदेश देते, सभी भक्त जो गुरु है, गुरु होना चाहिए। भारत भूमि तय हो ना मनुष्य जन्म जा, जन्म सात करी करो हर उपकार। सब लोग नरक के आ जा रहे हैं, उनका उद्धार के लिए प्रयास कीजिए। विशेषकर भारत निवासियों का कर्तव्य है, भारत बोल रहे हैं। तो आपन जन्म भक्ति के द्वारा सार्थक करो और प्रयास कीजिए जिससे सब लोग इस आनंदमय भक्ति जीवन में आ सकते। हरे कृष्ण।